جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. محترم حضرات, انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی نشست میں گفتگو کروں گا شہزادہ رسول سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود سے متعلق. جتنی کتابیں لکھی گئیں اور جو جو واقعات بیان ہوئے سب کا یہ حرفہ بہت مشکل ہے, لیکن جو ان میں کی چیدہ چیدہ باتیں ہیں میں اسے آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا. کیونکہ گزشتہ نشست میں طبیعت کی خرابی کے باعث جمعے میں میں خطاب نہ کر سکا اور تین روزہ جو محفل واعظ محرم یہاں پر منعقد تھی اس میں بھی دو دن میں خطاب نہیں کر سکا شدید بخار اور شدید کھانسی کی وجہ سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 12-13 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ میں نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی سیرت ناز پہ محرم کے اس خاص جمعے میں گفتگو نہ کی ہو, ایسا پہلی بار ہوا ہے. تو موسم بھی ایسا ہی ہے, اللہ تعالی مجھے بھی شفا عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدقے اور جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. حضرت ام فضل بنت حارث یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کریم علیہ السلام کے سگے چچا تھے ان کی اہلیہ ہے اور حضور کریم علیہ السلام کی پیاری چچی جان ہے. روایت کا مفہوم کچھ اس انداز میں بیان کر دوں کہ بات سب کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. ام فضل بنت حارث حضور کی چچی جان ایک روز علی صبح حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے چہرے پہ تفرقات دیکھے تو حضور سمجھ گئے کہ میری چچی جان کسی پریشانی میں مبتلا ہے. تو حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی جان کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری چچی جان کیا بات ہے کہ میں آپ کو پریشان دیکھتا ہوں. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ جس کی وجہ سے میں سہم سی گئی ہوں, میں ڈر سی گئی ہوں. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ بیان فرمائیں کہ وہ خواب کیا ہے. عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ میں اس خواب کو بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے, سکت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کچھ تو بیان کریں. تو جب حضور نے ہمت بڑھائی تو آپ کی چچی جان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ آپ کے جسم ناز کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں ڈر گئی ہوں۔ جیسے ہی ام بدل بنت حارث نے یہ الفاظ کہے تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ناز خوشی سے چمکنے لگ گیا۔ حضور کریم علیہ السلام مسکرا دیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری چچی جان، یہ پریشان کرنے والا خواب نہیں ہے بلکہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان فرما دی، وقت گزرتا رہا اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا کہ جیسا حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت امام عالی مقام امام حسین تشریف لے آئے۔ امام عالی مقام 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ کنیت آپ کی ابو عبداللہ رکھی گئی، یا کنیت آپ کی ابو عبداللہ تھی۔ القاب مبارکہ آپ کے بے شمار ہیں، لیکن جو بہت مشہور ہیں، جو میں علماء سے سنتا ہوں اور جو علماء نے لکھے بھی ہیں، ان میں ایک زکی ہے، ایک سبط رسول ہے اور ایک ریحانت رسول ہے۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی اور حضرت فاطمہ کے یہاں امام عالی مقام جلوگر ہو گئے۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اپنی مسجد میں تھے کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک اور شہزادے تشریف لائے ہیں۔ اب ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرقے محبت میں، جوش محبت میں بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز قدموں کے ساتھ چلنا شروع کر دیا حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف، حضرت علی کے گھر کی طرف، اور پھر حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ اور جب حضور گھر میں داخل ہوئے تو لوگ موجود تھے، حضور کی خاندان کی خواتین بھی موجود تھیں، ان میں ام فضل بھی تھیں اور دیگر اور خواتین بھی تھیں۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر برجستہ فرمایا کہ اے لوگوں، اے عورتوں، میرے بیٹے کو میری گود میں دو۔ تو حضرت ام فضل بنت حارث نے امام عالی مقام کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ امام عالی مقام سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور امام عالی مقام کے اس ننھے سے وجود کو اٹھا کر حضور کریم علیہ السلام کی گود میں دے دیا گیا۔ یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں جو میں عرض کروں گا تو یقیناً ہمارا مشام جہاں معطر ہوگا اور یہ مسجد اللہ کے ذکر سے انشاءاللہ گونجنے لگ جائے گی۔ دوستو، یاد رکھو کہ حضور کو اطلاع ملنا کہ آپ کے یہاں ایک اور نواز تشریف لائے ہیں اور پھر حضور کا تیزی سے چلنا اور گھر میں پہنچنا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں بے شمار نانا ہیں، اس مسجد میں بھی کئی افراد ایسے ہیں کہ جو نانا بن چکے ہیں اور کئی افراد ایسے ہیں جو نواسے بھی ہیں، لیکن یاد رکھو سنیوں، کسی بھی نانا کو اپنے نواسوں سے اتنی محبت نہیں ہوگی کہ جتنی جانے کائنات پیارے مصطفیٰ کو اپنے نواسوں سے ہے، اور کسی بھی نواسوں کو اپنے نانا سے اتنی محبت نہیں ہوگی کہ جتنی کہ حسنین کریمین کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ اکبر، حضور پہنچے اور حضور نے فرمایا لاؤ میرے بیٹے کو میری گود میں دو۔ حضرت ام فضل بنت حارث نے اٹھایا اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا۔ اب امام عالی مقام اپنی آنکھیں کھولے ہوئے اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرما رہے ہیں۔ لوگوں، آج کی نشست اور آج کی گفتگو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سینکڑوں باتیں ہیں جو میرے دماغ کے نیا خانوں میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس کرم فرمائے کہ میں ایک موتی کی صورت میں گفتگو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور حسین رسول کو دیکھ رہے ہیں اور رسول حسین کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس گھرانے سے عظیم گھرانہ کوئی نہیں ہے۔ آپ سیدہ فاطمہ کو دیکھیں، سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی، جب آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ آپ سیدنا علی کو دیکھیں کہ جب پیدا ہوئے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ اس وقت میں نے بتایا تھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہ گفتگو کی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام جب ابو طالب کے گھر پہنچے تو ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے دیکھیے میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، تو حضور نے فرمایا لاؤ اپنے بچے کو میری گود میں دو۔ حضور نے جب علی کو گود میں لیا تو اس وقت علی نے آنکھیں کھولی، اور جس وقت علی بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو حضور نے اس موقع پہ فرمایا تھا اے علی کیا بات تھی، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے والد سامنے تھے، والدہ موجود تھی، رشتے دار موجود تھے، لیکن تم نے آنکھیں نہیں کھولی، اور جب تم میری گود میں آئے تو اس وقت تم نے آنکھیں کھولی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، خواہش یہ تھی کہ جب آنکھیں کھلے تو چہرہ مصطفیٰ اوپر چمک رہا ہو۔ اللہ اکبر، والدہ پیدا ہوتی ہیں آنکھیں کھولتی ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، والد پیدا ہوتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، بھائی حسن پیدا ہوتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، حسین پیدا ہوتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، محسن پیدا ہوتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ان عظیم شخصیات سے بہتر کوئی شخصیات ہو سکتی ہے؟ رسول کے اس عظیم گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حسین رسول کو دیکھ رہے ہیں، رسول حسین کو دیکھ رہے ہیں، ذرا تصور کرو کہ وہ منظر کیسا حسین منظر ہوگا۔ اور اس کے بعد حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حسین کو اپنے قریب کیا، یا حضور جھکے ہوں گے؟ حضور نے اپنی زبان ناس پھر حسین کے منہ میں داخل کر دی، اور امام حسین ہے کہ حضور کی زبان ناس کو چوس رہے ہیں۔ غور کرو سنیوں، ابھی ماں کا دودھ زبان حسین پہ نہیں لگا، زبان رسول حسین کے منہ میں پہنچ گئی، اب وہ رسول کی زبان حسین کی زبان سے ٹچ ہو گئی، مس ہو گئی۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ اب اس زبان سے جو نکلے گا وہ حق ہوگا، اب اس زبان سے جو نکلے گا وہ سچ ہوگا، اب یہ زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اب یہ زبان کسی باطل کی بات نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ علیہ السلام زبان منہ میں داخل کیے ہوئے اور حسین زبان کو چوس رہے ہیں، چوستے رہے چوستے رہے۔ اب اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں کہ رسول نے اپنی زبان حسین کو کیوں چوسائی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا، محرم کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ پورے کراچی کو شیعہ اسٹیٹ بنا دیا گیا، سارے راستے بند کر دیے گئے، ساری پریشانیاں سنیوں کے لیے، ساری مصیبتیں سنیوں کے لیے۔ میڈیا دیکھو تو امام باڑے بن چکے ہیں، سڑکیں دیکھو تو امام باڑوں کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اور اس وقت میں دیکھ رہا تھا اور ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اور اب تو سوچتا ہوں کہ کبھی کوئی پریشانی ہو تو بس کسی کھٹمل کی سی ڈی لگا کے دیکھنے لگ جاؤ تو یقیناً حسد کے پیٹ پہ درد ہو جائے گا کہ ایسی اونٹ پٹانگ باتیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے اور پھر گلے پھاڑ پھاڑ کے چیختے ہیں حسین پیاسے مر گئے حسین بھوکے مر گئے او بے وقوفو جس حسین نے پیدا ہوتے ہی زبان رسول کو چوسا ہو فراز کا پانی حسین کو کیسا پیاسا رکھ سکتا ہے حسین نہیں ترسے پانی کے لیے بلکہ پانی ترسا تھا زبان حسین سے لگنے کے لیے تو یہ نہ سمجھ سکے یا رسول اللہ تم یہ نہ سمجھ سکے حسین نہیں ترسے پانی کے لیے پانی ترسا تھا لبے حسین پر لگنے کے لیے زبان حسین پہ لگنے کے لیے ارے حسین کو دریا کا پانی پیاسا رکھے جس حسین نے پیدا ہوتے ہی زبان رسول کو چوسا کیا یہ دنیا کا پانی حسین کو پیاسا رکھ سکتا ہے اللہ اکبر حسین چوستے رہے اور اس کے بعد حضور نے پھر اپنی زبان ناز حسین کے منہ سے نکال دی ایک ایک بات پہ غور کرو ہم بھی نواسے ہیں ہم میں بھی نانا ہے بتاؤ کسی نانا نے اپنی زبان اپنے نواسے کے منہ میں ڈالی جتنے بیٹھے ہو بتاؤ کسی نواسے نے اپنے نانا کی زبان چوسی اور صرف یہی مرحلہ نہیں ہے کیا آپ کہیں کہ چھوٹے تھے اس لیے چوس رہے تھے حسین بڑے ہوتے چلے گئے سات سال سات مہینے سات دن حضور کے ساتھ رہے ہیں اور ابو ہریرہ کے الفاظ رضی اللہ عنہ آگے آئیں گے کہ حضور لواب حسین کو ایسے چوستے کہ جیسے کوئی مرد کھجور کو چوسا کرتا ہے اس وقت بھی حسین زبان رسول کو چوسا کرتے تھے اللہ اکبر اب حضور نے کیا کیا اب حضور نے امام کو اپنے قریب کیا اور امام علی مقام کے سیدھے کان میں حضور اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر لوگوں ایک ایک بات سوچنے کی ہے اور یہ باتیں اسی کے دل پہ اثر کریں گی جس کے دل میں حسین کی محبت ہوگی ایک ایک بات سوچنے کی ہے دیکھو کسی کے کان میں اگر کوئی پیر اذان دے دے ہم کہتے ہیں یہ بچہ خوش نصیب ہے کوئی عالم اذان دے دے ہم کہتے ہیں بچہ خوش نصیب ہے کوئی مفتی اذان دے دے ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا خوش نصیب بچہ ہے کہ فلاں مفتی صاحب آئے اور ان کے کان میں اذان دے رہے ہیں حسین سے زیادہ خوش نصیب ہے کوئی کہ خود اذان والا حسین کے کان میں اذان دے رہا ہے اللہ اکبر رسول اللہ علیہ السلام اذان دے رہے ہیں توحید و رسالت کی آواز زبان رسالت سے حسین کے کانوں میں پہنچ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے بیٹے حسین سن لے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے صرف میں اس وقت رسول کی اذان پہ گفتگو کروں تو وقت لگ جائے حسین نے اس سبق کو یاد رکھا اور اس دن سے لے کے عشرہ عاشور تک دس محرم تک حسین کی پوری زندگی دیکھ لو حسین کا سر سوائے خدا کی بارگاہ کے کسی اور کی بارگاہ میں جھکا ہی نہیں تلوار حسین کی گردن پر ہے لیکن حسین کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے حسین کی گردن کٹ گئی سر نیزے پر ہے لیکن زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے میرے نانا نے مجھے سکھایا تھا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اس کے بعد اب حضور فرما رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میرے بیٹے حسین سن لے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے بچوں کے کانوں میں اذان دی ہوگی لیکن یاد رکھو ہماری اذان میں اور رسول کی اذان میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ کہیں گے شاہ صاحب فرق کیا ہے اذان ایک ہی تو ہے فرق ہے ہم جتنے لوگ ہیں ہم رسول سے سن کے ہم نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو گویا رسول بتا رہے ہیں حسین سن لے, یہ تیرے نانا محمد عربی کا اعزاز ہے کہ کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, یہ تیرے نانا محمد عربی کا اعزاز ہے کہ جس نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. حسین سن لے, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ. میرے بیٹے سن لے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے بڑھو, اذان کے بعد کا دوسرا لفظ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن رسول کیا کہتے ہیں؟ اشہد انی محمد رسول اللہ. اے میرے بیٹے سن لے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں, اور رسول اذان میں فرما رہے ہیں کہ سن لے حسین, میں اللہ کا رسول ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے رسول کے جیسی اذان قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا. کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول جیسی اذان قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا, اور حسین جیسی نماز قیامت تک کوئی پڑھ نہیں سکتا. ذہن میں رکھ, رسول جیسی اذان قیامت تک کوئی نہیں دے سکے گا, اور حسین جیسی نماز قیامت تک کوئی نہیں پڑھ سکے گا. رسول کو نماز معراج میں ملی, میرے قیمتی جملے ذہن میں رکھنا, رسول کو نماز معراج میں ملی اور حسین کو معراج نماز میں اللہ نے عطا کیا. الصلاۃ معراج المومنین, نماز کو مومنوں کی معراج ہے, تو حسین کو معراج اللہ نے نماز میں عطا فرما دی. اللہ اکبر, اذان مکمل ہو گئی, حضور نے فرمایا علی اپنے بچے کا نام رکھو. تو بعض جگہ پر آیا کہ حضرت علی نے عرض کی, یا رسول اللہ نام تو آپ ہی رکھیں گے. اور بعض جگہ پر آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بچے کا نام حرب رکھا ہے. یا رسول اللہ یہ حرب ہے؟ حضور نے فرمایا یہ حرب نہیں ہے, یہ تو حسین ہے. جب امام حسن پیدا ہوا اس وقت بھی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نام حرب رکھا ہے, فرمایا یہ حرب نہیں ہے یہ حسن ہے. جب حضرت محسن پیدا ہوئے کہا یا رسول اللہ میں نے نام حرب رکھا ہے, فرمایا یہ حرب نہیں ہے یہ محسن ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھا, اور اس کے بعد حدیث کے الفاظ کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت ہارون نے اپنے بیٹوں کے نام شبر و شبیر رکھے, اور میں نے اپنے بیٹوں کے نام حسن اور حسین رکھے. سریانی زبان میں شبر و شبیر, اور عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہے حسن اور حسین. حدیث شریف کے الفاظ کہ حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں, کہ عرب کے زمانے جاہلیت میں بھی یہ دو نام کسی کے نہیں تھے. ظاہر سی بات ہے جب ایسے نواسے کسی کے نہیں تھے, ایسے بیٹے کسی کے نہیں تھے, تو ایسے نام کس کے ہو سکتے ہیں؟ حضور نے نام حسن حسین رکھا. حضرت مفضل فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نام مخفی رکھا, یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھے. حضور کریم علیہ السلام نے نام دونوں شہزادوں کے حسن اور حسین رکھے. اس کے بعد ساتویں دن آپ نے حکم فرمایا کہ عقیقہ کیا جائے, سر کے بال اتارے جائیں, اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ کی جائے. اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں بہت ساری باتیں روکتے ہوئے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تربیت کے حوالے سے بھی میں کہتا ہوں کہ حسین سے شاندار, حسن سے شاندار کوئی نوجوان آپ کو نہیں ملے گا. تربیت کرنے والی ماں کو دیکھیے, سید النساء ہے. تربیت کرنے والے والد کو آپ دیکھیے, سید الاولیاء ہے. تربیت کرنے والے نانا کو دیکھیے تو سید الانبیاء ہے. اللہ اکبر. اب حسین کی تربیت گود فاطمہ میں ہو رہی ہے, حسین کی تربیت گود علی میں ہو رہی ہے, حسین کی تربیت گود رسول میں ہو رہی ہے. آنکھ کھلتی ہے تو فاطمہ کو دیکھتے ہیں, صبح ہوتی ہے تو بابا علی کو دیکھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو اپنے نانا کو دیکھتے ہیں، کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ان بزرگوں کی محفل میں کوئی غلط بات ہوتی ہو؟ کبھی تصور نہیں کیا جاتا، یہاں تو قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو حسین نے 7 سال 7 مہینے 7 دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت کچھ سیکھا، حضور اپنے شہزادوں سے بہت محبت کرتے اور دونوں شہزادے حضور سے بہت محبت کرتے۔ چنانچہ آئیے میں احادیث کی طرف آتا ہوں۔ ترمذی کی حدیث، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ بظاہر تو ہم پڑھ جاتے ہیں نا فوراً، چھوٹی سی حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو لوگوں۔ حضور یہ بھرے مجمع میں فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب؟ حسین سے محبت مجھ مصطفیٰ سے محبت ہے، حسین سے پیار مجھ سے پیار ہے، حسین سے عشق مجھ سے عشق ہے، حسین کا ذکر میرا ذکر ہے۔ تو ہم جو یہ حسین کا ذکر کر رہے ہیں حقیقت میں یہ پیارے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں گویا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین سے نفرت مجھ سے نفرت ہے، حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے، حسین سے عداوت مجھ سے عداوت ہے، حسین سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں یزید نے جنگ کی، سمجھا کہ حسین سے جنگ کی، حقیقت میں اس نے جنگ پیارے مصطفیٰ سے کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، ذہن میں رکھو کہ یزید کے 14 بیٹے تھے، مورخین نے لکھا کہ یزید کے 14 بیٹے تھے۔ آج کوئی مورخ مجھے بتائے کہ یزید کے 14 بیٹوں کا کیا ہوا، کہاں مرے، ان کی قبریں کہاں ہیں؟ رسول سے جنگ لڑی، نسل یزید ختم ہو گئی، اور اللہ نے صرف امام زین العابدین کے اندر، حسین کی اولاد امام زین العابدین کے اندر، اللہ نے ان کے وجود میں اتنی برکتیں رکھی کہ آج دنیا میں جو سیدوں کا چمنستان ہے، خدا کی قسم اس کی بنیاد رکھنے والے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے پیچھے آ رہے تھے۔ بغداد میں غوث اعظم چمک رہے ہیں، صدقہ زین العابدین کا ہے۔ لاہور میں داتا علی ہجری چمک رہے ہیں، صدقہ زین العابدین کا ہے۔ اجمیر میں غریب نواز چمک رہے ہیں، صدقہ زین العابدین کا ہے۔ اور سیدوں کے علاوہ جو ولی بھی چمک رہا ہے ان کے پیچھے بھی صدقہ سیدوں ہی کا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ سید گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ یہاں سے ولایت بٹتی ہے، یہاں سے ولایت کی سندیں ملتی ہیں۔ کوئی ولی نہیں کہہ سکتا کہ میں حضرت علی کو نہیں مانتا، ورنہ اس کی ولایت ختم کر دی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ ایک موقع پہ حضور فرما رہے ہیں احب اللہ من احب حسین، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کسی جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے، مسجد میں آئے اور حضور نے فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے، تو امام علی مقام دوڑ سے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضور منبر پہ رونق افروز ہے، فرماتے ہیں چھوٹا بچہ کہاں ہے، امام علی مقام دوڑتے ہوئے آئے حضور کی گود میں بیٹھ گئے، اپنی انگلیاں حضور کی داڑھی میں داخل کر لی، حضور کی داڑھی میں داخل کی، حضور نے حسین کا منہ کھول کر بوسا لیا، پورا منہ کھولا اور بوسا لیا اور کہا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت کر جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مانا یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، وہ الفاظ آ گئے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا، یمتص اللعاب الحسین کما یمتص الرجل التمر، کہ حضور حسین کے لعاب کو ایسے چوستے کہ جیسے کوئی آدمی کھجور کو چوسا کرتا، حضور ایسے جو ہے ان کے لعاب کو چوسا کرتے تھے۔ حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور سید عالم حضرت امام علی مقام کو اپنے دہنی پنڈلی پر بٹھائے گئے اور اپنے سگے شہزادے حضرت ابراہیم کو جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن اقدس سے تھے ان کو بائیں پنڈلی پر بٹھائے ہوئے۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہو۔ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جس کو دینا چاہیں، اختیار مصطفیٰ اللہ اکبر، آپ کی مرضی، آپ جس کو دینا چاہیں۔ تو حضور نے خیال فرمایا اگر حسین چلے گئے تو بھائی حسن الگ ہو جائے، میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف ہو، علی کو تکلیف ہو، اور اگر حضرت ابراہیم جاتے ہیں تو یہ غم صرف میرا غم ہوگا، انہیں مجھے چنانچہ مجھے اپنا غم پسند ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابراہیم کو لے جایا جا سکتا ہے۔ پھر حضرت جبریل گئے اور کچھ دنوں کے بعد حضور کے شہزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہوتا کیا، اب حضور اگر بڑی محفل میں موجود ہوتے اور سامنے سے امام عالی مقام آتے تو حضور اپنے غلاموں سے فرماتے یہ میرا شہزادہ آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا نواس آ گیا، اے میرے غلاموں یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا، ابراہیم کو قربان کر دیا۔ ساری باتیں سوچتے چلے جاؤ، رسول نے اپنے ایک بیٹے ابراہیم کو حسین پہ قربان کیا اور حسین نے اپنے سارے بیٹوں کو رسول کے دین سے کربلا میں قربان کیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے سخاوت کا عالم دیکھیں اور دونوں طرف سے محبتوں کا عالم دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا حسن اور حسین یہ میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ رات کے وقت مجھے کام حضور سے پیش آ گیا، میں رات کے وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، تو میں نے پیغام بھجوایا، حضور باہر تشریف لائے، حضور نے چادر لپٹی ہوئی۔ اسامہ بن زید فرماتے ہیں لیکن میں آج حیران تھا کہ چادر لپٹی ہوئی ہے، میں مفہوم سمجھا رہا ہوں حدیث کا، کہ حضور کے جسم ناز کے یہ دو حصے میں نے دیکھا کہ ابھرے ہوئے، کوئی چیز ان کے اندر ہے، مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ تو میں حضور کی خدمت میں پہنچا اور جو معاملہ عرض کرنا تھا میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، اب اسے رہا نہیں گیا۔ میں فارغ ہوا تو میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر مبارکہ میں کیا ہے؟ فرماتے ہیں حضور نے اپنی چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ ایک پہلو میں حسن ہے تو دوسرے پہلو میں حسین ہے، ایک پہلو میں حسن ہے اور دوسرے پہلو میں حسین ہے۔ رات کا وقت ہے، اسامہ بن زید آتے ہیں، حضور دونوں شہزادوں کو لے کے آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ حضور اتنی محبت فرماتے کہ رات کے وقت بھی اپنے شہزادوں کو اپنے سے جدا نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین کو اٹھائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہمارے قریب تشریف لے آیا اور فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے دشمنی کی۔ غور کیجیے، آپ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں، حضور دونوں کو اپنی گود میں اٹھاتے، حضور دونوں شہزادوں کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے، اور بعض مرتبہ تو صحابہ کرام عرض کرتے کہ شہزادوں تمہاری سواری بڑی شاندار ہے، کہ کتنی اچھی سواری میں سوار ہو، تو حضور مسکرا کے جواب دیتے سواری شاندار ہے، سواروں کو بھی تو دیکھو کتنے شاندار ہیں۔ تو حسین رسول کے کندھے پر بیٹھتے، رسول کی گود میں بیٹھتے، گودے فاطمہ میں بیٹھتے، گودے علی میں بیٹھتے، گودے صحابہ میں بیٹھتے۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، بالخصوص وہ ذاکر نائک، جو مجھے شکل دیکھو تو یزید ہی کی اولاد لگتا ہے، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں دیکھیں، لکھیں ذاکر نائک اور یزید، وہ خبیث اپنی اسپیچ میں کہتا ہے حسین کربلا جو گئے اقتدار کے لیے گئے، حسین کربلا جو گئے کرسی کے لیے گئے، الو کے پٹھے جو حسین رسول کے کندھے پر بیٹھتا ہو وہ دنیا بھی کرسی کا لالچ کیسے رکھے گا؟ کیا دنیا کی کوئی کرسی ایسی ہے کہ جو دوشے رسول کا مقابلہ کر سکے، جو گودے فاطمہ کا مقابلہ کر سکے، جو گودے علی کا مقابلہ کر سکے؟ حسین نے ایسی شاندار سواریوں پہ سواری کی ہے، حسین کو کیا ضرورت ہے دنیا کی کرسی کی؟ حسین کو کیا ضرورت ہے اقتدار کی؟ حسین اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، حسین اپنی جان دے کر کے اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ حسین نے اپنی جان دی، اسلام کو بچایا۔ میں آخر میں یہ الفاظ آپ سے کہوں گا اور آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ فرماتی ہے، میں حسن اور حسین کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں، آپ انہیں کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا، حسن کے لیے میری حیبت اور سیادت ہے، اور حسین کے لیے میری جرت و ثقافت ہے۔ حضور نے دونوں کو نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت جعفر صادق بن محمد فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدہ فاطمہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب حدیث اس واقعے کا مفہوم میں سمجھاتا ہوں۔ اب حضور موجود ہیں، ادھر فاطمہ موجود ہیں، ادھر دونوں شہزادے ہیں، اللہ اکبر، محبت کا عالم اب دیکھ لیجیے، اور ہمیں رسول کی ہر زندگی کا ہر لمحہ دیکھنا ہے، ہر پل دیکھنا ہے۔ حضور نانا ہے تو کیسے، حضور بیٹے ہیں تو کیسے، حضور والد ہیں تو کیسے، حضور شوہر ہیں تو کیسے، حضور مسجد میں امام ہیں تو حضور کیسے ہیں، حضور صحابہ کے درمیان کیسے ہیں، حضور بیوی بچوں کے درمیان کیسے ہیں، تاکہ ہمیں زندگی گزارنے میں مزہ محسوس ہو اور ہماری زندگی سنت رسول کے مطابق چلے۔ لیکن آئی سیدہ، اب حضور ایک جگہ پر، سیدہ ایک جگہ پر، حضور نے فرمایا دونوں شہزادوں کو بلایا، فرمایا میرے سامنے کشتی کرو، گویا دیکھو تو صحیح کس میں کتنی طاقت ہے، کتنی جان ہے، میرے سامنے کشتی کرو۔ اب دونوں شہزادے حضور کے سامنے کشتی کر رہے ہیں، حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سیدہ فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی کہ حضور حسن سے فرما رہے تھے، حسن حسین کو پکڑو، حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسن حسین کو یہاں سے پکڑو۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے عرض کی بابا جان، چھوٹا تو حسین ہے، بڑے حسن ہیں، آپ حسین سے نہیں فرما رہے حسن کو پکڑو، بلکہ حسن سے فرما رہے حسین کو پکڑو، یہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ وہ دوسری طرف دیکھ، وہ جبریل موجود ہے، جبریل حسین سے کہتا ہے حسن کو پکڑو، تو میں حسن کو کہتا ہوں کہ حسین کو پکڑو۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے کہ ان کے گھر میں کشتی ہو رہی ہے، تو پیارے مصطفیٰ ادھر سے کشتی کرا رہے ہیں تو جبریل ادھر سے کشتی کرا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ بس رسول اللہ علیہ السلام ہم میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین اس حال میں آئے، دونوں ننے شہزادے تھے، چل رہے تھے اور گر رہے تھے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہم سب اس دور سے گزرے ہیں، اور اب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، چھوٹا ہوتا ہے، چلتا بھی ہے گرتا بھی ہے، چلتا بھی ہے گرتا بھی ہے، اور عموماً جب بچہ چل کے گر جاتا ہے ہم اٹھاتے نہیں ہیں، یہ خود اٹھ جائے گا، یہ چلنا سیکھے گا۔ لیکن ادھر رسول کی محبت کا عالم دیکھیں، بس رسول اللہ علیہ السلام ہم میں خطبہ فرما رہے تھے، کہ حضرت امام حسن اور امام حسین اس حال میں آ رہے تھے کہ وہ چل رہے تھے اور گر رہے تھے، اور دونوں نے سرخ قمیص پہنی ہوئی تھی، دھاری دار سرخ رنگ کی دھاری دار قمیص پہنی ہوئی تھی۔ بس جب حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا، اب حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں مسجد میں، تو صحابہ کرام کا ہجوم تو ہوگا، کتنے صحابہ ہو، ہجوم تو ہوگا۔ حضور نے اس منظر کو دیکھ لیا، بس فرماتی ہے کہ اس حالت میں کہ وہ چل رہے تھے گر رہے تھے، تو حضور نے خطبہ دینا روک دیا، شہزادوں کے لیے خطبہ دینا روک دیا، اور آپ منبر شریف سے اتر گئے۔ اللہ کسی سے بھی کہہ دیتے ابو بکر میرے شہزادوں کو لے آؤ، عمر لے آؤ، عثمان لے آؤ، علی جاؤ تم لے کر کے آؤ، کسی سے نہیں فرمایا، حضور خود اترے، خطبہ دینا روک دیا اور قریب گئے اور دونوں کو اٹھا لیا، لے کے آیا اور منبر شریف پر بٹھا لیا، منبر پر چڑھے، منبر پر بٹھا لیا، پھر لوگوں سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ حیران ہو گئے ہوگے نا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، خطبہ دے رہا تھا میں نے خطبہ دینا روک دیا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا جب میں نے اپنے ان دو بچوں کو دیکھا، اسد اور حسین کو، کہ وہ آ رہے ہیں اور گرتے ہیں، چل رہے ہیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، یہاں تک کہ مجھے اپنا خطبہ چھوڑنا پڑا اور ممبر کو بھی چھوڑنا پڑا، اور میں نے اپنے دونوں بچوں کو اٹھا دیا۔ اللہ اکبر، اس واقعے کی یاد، اس واقعے کو حسین نے یاد رکھا، اور کربلا کا میدان دیکھو کہ یہاں نانا نے حسین کے لیے، حسن کے لیے ممبر کو چھوڑا اور شہزادوں کو اٹھا دیا، وہاں حسین کو دیکھو کہ حسین نے پورا گھرانہ قربان کر دیا، رسول کے جھنڈے کو نیچے نہیں جھکنے دیا، رسول کا جھنڈا نیچے نہیں جھکا، رسول کا دین جو ہے وہ نیچے نہیں جھکا۔ اللہ اکبر، یہ شان ان دونوں شہزادوں کی ہے کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جو ہے وہ ان سے محبت فرماتے ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا میں اور آگے آتا ہوں کہ امام عالی مقام اخلاق حسنہ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو تربیت گود فاطمہ میں ہوئی، گود علی میں ہوئی، گود رسول میں ہوئی، تو حسین کے اخلاق سے بہتر کس کا اخلاق ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصد کو دمشق سے بھیجا، فرمایا جاؤ اور رسول کے شہزادے امام حسین کو یہ پیغام دینا ہے، یہ پیغام تم دے کے آؤ۔ تو قاصد نے عرض کی، حضور یہ فرمایا کہ وہ کہاں ملیں گے؟ فرمایا وہ مسجد میں ملیں گے۔ کہا حضور سنا ہے کہ مسجد نبوی میں حلقے لگتے ہیں، جو بزرگ ہیں اور محبت کرنے والے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو میں حسین کو پہچانوں گا کیسے کہ یہ امام عالی مقام کا حلقہ ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا حسین کے حلقے کی یہ خوبی ہوگی۔ عرض کی حضور وہ خوبی کیا ہے؟ فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہوگے تو وہاں دیکھو گے کہ لوگ جس کے سامنے نہایت ادب اور طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، بس سمجھ جاؤ کہ وہی حلقہ حسین کا حلقہ۔ اللہ اکبر، بالکل لوگ ایسے بیٹھتے جیسے حضور کے سامنے لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتی کہ ایک دن میں نے امام علی مقام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کنیز نے آپ کو پھولوں کا گلدستہ لا کر پیش کیا، گلدستہ ہاتھ میں لے کے سونگا اور کنیز سے فرمایا جا تو اللہ کے راستے میں آزاد ہے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، حضرت آپ نے ایک گلدستے پر اتنی خوبصورت کنیز کو آزاد کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں انس، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تمہیں کوئی اچھا تحفہ پیش کرے تم اس سے اچھا تحفہ اس کو پیش کرو۔ اس نے مجھے گلدستہ پیش کیا، خوشبو اچھی تھی، اب میں نے اس سے اچھا تحفہ اسے دیا کہ اسے جو ہے میں نے آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین شہزادہ رسول ہونے کے باوجود امام علی مقام کی ذات میں تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تو اگر کوئی مولوی کے امام کا بیٹا ہو تو آپ اس کا تکبر دیکھیں، اس کا کر و فر دیکھیں، اس کا غرور دیکھیں کہ وہ غریب کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، غریب کے ساتھ نہیں چلے گا، غریب کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، شہزادہ رسول ہے۔ اور خدا کی قسم اس وقت اس زمین پر حسین کے علاوہ کوئی دوسرا رسول کا نواسا موجود نہیں ہے، شہزادہ رسول ہے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، چند غریب لوگ، مزدور لوگ، ایک تشت میں کھانا رکھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ شہزادہ رسول کو آواز، حضرت آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت امام علی مقام گھر سے کھانا کھا کے نکلے تھے، لیکن غریبوں نے آواز دی، فوراً جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور دو چار نوالے لقمے ان کے ساتھ کھائے، اور کھانے کے بعد آپ اٹھے اور فرمانے لگے، مجھے کھانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن تمہاری خوشی کی خاطر چند لقمے تناول فرما لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کھانا جو ہے وہ تناول فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام بالکل اپنے والدین کی طرح، کوئی غریب دروازے سے خالی نہیں جاتا، کوئی سوال، کوئی مانگنے والا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے گھرانے کی یہی خوبی ہے کہ کیسے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہو، کوئی دروازے سے خالی نہیں جائے۔ اب یہ واقعہ سنیں، آپ کے مشام جان کو معطر کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ضرورت مند دیہاتی محتاج آپ کے دروازے پر حاضر ہوا، دیکھا ہجوم بہت ہے، رش بہت ہے، اب کچھ آرزو پیش کرنی ہے، کچھ بات پیش کرنی ہے، پیش کیسے کرے، بڑا پریشان ہے۔ تو اس نے ایک کاغذ پہ کچھ الفاظ لکھے، چند گزارشات لکھ دی اور امام علی مقام کی خدمت پہ بھیج دی، کسی کو دے دیا جاؤ جا کر کے دے دینا، اور امام علی مقام سے کہنا کہ غریب دیہاتی ہے، وہ آیا ہے لیکن ہجوم بہت ہے، تو معروضات لکھ کے پیش کر دیے۔ اس میں لکھا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں ایک دانہ خرید سکوں، میری حالت شہزادہ رسول آپ پر ظاہر ہے، بتانے کی حاجت نہیں، میں نے اپنی آبرو بچا کے رکھی تھی، اسے کسی کے ہاتھ فروخت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب خریدار مل گیا۔ اب یہ پرچی گئی، یہ تحریر گئی، امام علی مقام نے پڑھی، اب جواب میں کچھ تاخیر سی ہو گئی، دیر ہو گئی، لوگوں کا ہجوم تھا۔ پھر عربی نے چار مصرے اور لکھ دیے اور دوسری پرچی بھیج دی۔ پرچی پر لکھا تھا کہ شہزادہ رسول، جب میں واپس لوٹوں گا تو مجھ سے لوگ پوچھیں گے تم شہزادہ رسول کے پاس گئے تھے، سخی کے پاس گئے تھے، تو تمہیں سخی نے کیا دیا؟ اگر جواب کہوں گا، اگر کہوں گا کہ مجھے دیا ہے تو جھوٹ ہوگا، اور کہوں گا کہ سخی نے اپنا مال روک لیا ہے تو میری بات کو کوئی تسلیم نہیں کرے۔ کہ تم رسول کے دروازے پر جاؤ، حضور کے گھر والوں کے دروازے پہ جاؤ، کچھ نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، اور اگر میں کہوں کہ دیا ہے، آپ نے تو نہیں دیا، تو یہ بھی جھوٹ ہوگا۔ اب یہ تھوڑا وقت اس میں لگ جائے، اب سنیے اور اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھیے گا۔ اب امام علی مقام نے 10,000 درہم کی تھیلی اس سائل کو بھیجی، 10,000 درہم کی تھیلی اس سائل کو بھیجی، اور ساتھ میں کچھ اشعار لکھ دیے۔ اللہ اکبر، حضرت علی کے شہزادے، کچھ اشعار ایک پرچے پہ لکھ کے دیے۔ اب اس کا ترجمہ ذرا سماعت فرمائیے، پرچی پہ لکھ کے دیا 10,000 کی تھیلی کے ساتھ کہ تم نے جلدی بچا دی، شور کر دیا، سو تمہیں یہ قلیل حصہ مل گیا، 10,000 درہم دے رہے ہیں، اور فرما رہے تم نے شور کیا، جلدی کی، تمہیں یہ قلیل حصہ مل گیا، اگر تم جلدی نہ کرتے تمہیں اور زیادہ ملتا، اب لے لو، اور یوں سمجھنا کہ تم نے سوال کیا نہیں، اور ہم سمجھیں گے کہ حسین نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں، لے جاؤ تو یہ 10,000 درہم لے جاؤ، بس سمجھنا کہ تم نے کوئی سوال کیا ہی نہیں ہے، اور حسین نے تمہیں کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کی۔ تو دوستو، باتیں بہت اور گفتگو بہت ہے، لیکن ایک بات کا میں جواب دے دوں، کہ بعض بے وقوف لوگ اپنی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ حسین کا مرتبہ تو سب سے بلند ہے، غوث سے بلند ہے، قطب سے بلند ہے، قلندر سے بلند ہے، ولیوں کے سردار ہے، تو جب حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو کوئی ولی تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہے، کوئی ولی جو ہے وہ تمہیں کیسے بچا سکتا ہے؟ جب حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو غوث اعظم تمہیں کیسے بچا سکتے؟ جب رسول اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے تمہیں کیسے بچا سکتے ہیں؟ کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، کیوں کہتے ہو یا غوث پاک مدد، کیوں کہتے ہو یا غریب نواز مدد، کیوں کہتے ہو یا حسین مدد، کیوں کہتے ہو یا علی مدد؟ جب یہ حسین کو نہیں بچا سکے تو تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھو میری یہ بات، قیمتی جملے آخر کے، اور بالکل دماغ میں رکھ لو کہ حسین میدان کربلا میں اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے بلکہ اپنی جان دے کر کے اسلام کو بچانے گئے تھے۔ اپنے آپ کو حسین نے بچانا ہوتا تو کئی راستے کھلے ہوئے تھے، یعنی جب ایسا کڑا لمحات آ جائے کہ کھانا نہ مل رہا ہو، پانی نہ مل رہا ہو، تو شراب کے دو گھونٹ سے بندہ اپنی جان بچا سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، خنزیر کا تھوڑا سا گوشت کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے۔ حسین کے سامنے تو کئی راستے تھے، حسین اگر اپنی جان بچانا چاہتے، حسین جان بچانے نہیں گئے تھے، حسین اپنی جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے۔ مجھے بتاؤ سنیوں، حسین کی قربانی سے اسلام بچا یا نہیں؟ اس کو یوں سمجھ لو۔ چلو آخری بات، پورے ہفتے کا پیٹرول دے دیتا ہوں میں، مسجد گونجے گی انشاءاللہ اللہ کے ذکر سے۔ اس کو یوں سمجھو کہ کسی کا کوئی بیٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہاسپٹل میں داخل ہو جائے، ڈاکٹر کہے کہ اسے خون کی ضرورت ہے۔ اب مجھے بتاؤ ذرا بآواز بلند جتنے بیٹھے ہو، کیا مریض کو جسے خون کی ضرورت ہو ہر کسی کا خون چڑھ جائے گا اس کے جسم؟ بولو، گائے بکری بھینس کا خون چڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ ڈاکٹر خون کو ٹیسٹ کرے گا، کس گروپ کا خون ہے، اے نیگیٹو ہے، اے پوزیٹو ہے، او نیگیٹو ہے، او پوزیٹو ہے۔ ڈاکٹر نتیجے پہ پہنچ گیا کہ یہ گروپ اے نیگیٹو ہے۔ اب مریض کا رشتہ دار آتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا خون ٹیسٹ کرے، آپ کو خون چاہیے نا، میرا خون ٹیسٹ کرے، یہ میرا بچپن کا دوست ہے، اور کیا پتا گروپ میچ ہو جائے، خون میچ ہو جائے، آپ نکالیں اس کے جسم میں ڈالیں تاکہ اس میں جان آ جائے، اس کی نبضیں چلنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹر خون ٹیسٹ کرتا ہے، ٹیسٹ کرنے کے بعد کہتا ہے نہیں، تمہارا گروپ اس کے گروپ سے نہیں ملتا، اگر یہ خون اس میں ڈالیں گے زندگی نہیں آئے گی، موت آ جائے گی، جاؤ اپنا خون لے۔ مریض کا رشتہ دار آتا ہے، ایک اور مریض کی ماں آتی ہے، ڈاکٹر صاحب میرا خون چیک کر لیں، میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے۔ ڈاکٹر چیک کرتا ہے، کہتا ہے نہیں، تمہارا خون بھی اس میں نہیں لگے گا۔ مریض کا باپ آتا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا خون ٹیسٹ کر لیں، چیک کرتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، تمہارا بھی نہیں لگے گا۔ مریض کا بھائی آتا ہے، ڈاکٹر صاحب ہم دو تو سگے بھائی ہیں، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آپ چیک کر لیں۔ ڈاکٹر چیک کرتا ہے، نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو خون مریض کو چاہیے، جو گروپ ہے، وہی اس کے بھائی کا، اس میں سے خون نکال کے اگر اس میں ڈالیں گے زندگی آ جائے گی، نبضیں چلنا شروع ہو جائیں گی، چہرے پر سرخی آ جائے گی۔ سن 60 کا دور تھا، سنیو سنو میرے یتیم کی جملے، سن 60 کا دور تھا، یزید مسند اقتدار پر قابض ہو گیا تھا، اسلام کی شکل پھیکی پڑ گئی تھی، اسلام کی نبضوں نے حرکت کرنا چھوڑ دی تھی، اسلام کے چہرے پر پیلا پن آ گیا تھا، اسلام کو خون کی ضرورت تھی کہ اسلام میں خون ڈالا جائے، وہ اسلام کے چہرے پہ سرخی آ جائے، نبضیں چلنا شروع کر دے، دل حرکت کرنا شروع کر دے۔ اسلام سے پوچھا گیا کہ اسلام بتا تجھ میں کس کا خون چاہیے کہ تیری نبضیں چلنا شروع ہو جائے، تیرا دل حرکت کرنا شروع ہو جائے؟ اسلام کو روکا، لوگوں کیا دیکھتے ہو، اسی کا خون چاہیے جس میں خود مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ قدرت باری تعالیٰ نے انتخاب کیا حسین کا، حسین نے اپنا خون دے کر کے اسلام کو بچا لیا. آج لوگ اسلام کو بچانے کے لیے کوئی رائے ونڈ سے خون لا رہا ہے، کوئی بندوری ٹاؤن سے خون لا رہا ہے، کوئی امام پاڑوں سے خون لا رہا ہے. تمہارے خون سے اسلام نہیں بچے گا، اسلام اسی خون سے بچے گا جس میں فاطمہ کا خون ہو، اسلام اسی خون سے بچے گا جس میں علی کا خون ہو، اسلام اسی خون سے بچے گا جس میں حسین کا خون ہو. اسلام کو بچانا ہے حسین کی بارگاہ سے خون لے کر کے آؤ، اسلام کو بچانا ہے کربلا سے خون لے کر کے آؤ، تب تو اسلام بچے گا. تمہارے خون کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں، تمہارے خون کی اسلام کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حسین کربلا میں اپنی جان دے کر کے اسلام کو بچانے گئے تھے، اور حسین نے اپنی جان دی، حسین نے اپنے گھر والوں کی جان دی، حسین نے سب کو قربان کر دیا. اور پھر واقعات کربلا آپ پڑھے، آپ مجھ سے کہیں حسین سے کہو کہ حسین سے گفتگو کرو، تو یاد رکھو یہ میں کیا میری نسلیں ختم ہو جائیں گی، حسین سے گفتگو ختم نہیں ہو سکتی. لیکن ایک دو باتیں میں اور بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھو یزیدیوں نے کیا کیا تھا. حسین کو شہید کیا، امام علی مقام کا سر ناز تن سے جدا کیا، نیزہ لگایا، نیزے سے اوپر کیا، کوفے میں گھمایا، دمشق میں گھمایا تھا یا نہیں، تاریخ بڑی ہے نا آپ نے. میں ایک ایک صفحے پہ روک روک کے سوچتا ہوں کہ یہ امام علی مقام کے سر کو بورے میں رکھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے، کپڑے میں باندھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے، تشت میں رکھ کے بھی تو لے جا سکتے تھے، یہ نیزے پر بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے. قدرت بتا رہی ہے دیکھ حسین تو نے ہمارے راستے میں سر دیا، اور دیکھ میں نے تجھے ان کی ظالموں کے ہاتھوں میں بلند کر دیا. یاد رکھو جو بلند ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے، چاہے گود فاطمہ میں بلند ہو، چاہے گود علی میں بلند ہو، چاہے گندہ رسول میں بلند ہو، چاہے سیفر جبریل میں بلند ہو، چاہے نوک نیزہ پر بلند ہو، جو بلند ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہے. اللہ نے ان کی قسمت میں بلندی لکھ دی. اب دنیا کی کوئی طاقت سیدوں کے مقام کو کم نہیں کر سکتی، سیدوں کے مرتبے کو کم نہیں کر سکتی. تو محمد مصطفیٰ کے باغ کے سر پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے. واخر دعوانا الحمدللہ.